is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting. Ja, dat was Gary Shearston met het nummer I Get a Kick Out of You. Ja, ik was met mijn platen bezig en mijn singeltjes en toen zag ik hem ertussen staan. Het is een plaatje van uit 1974. We kennen hem natuurlijk van Frank Sinatra en Ella Fitzgerald. De componist is Cole Porter. En het was in 1934 voor het eerste musical Anything Goes. En later in de film 1936. Gary Shearston is een Australische zanger-songwriter. En ja, het was een keer leuk om dat nummer weer te horen. Dan gaan we luisteren naar Incline van Peter Fernandez. We hebben hem gezien in de Cactus met Lorenzo Feliciati en Niels Voskuil. Dat was echt een ontzettend mooi concert. Ik hoop dat hij wel weer naar Hengelo komt. De Sentence van Gerlo Hesseling Quartet. Het staat op het album Meant for You Too. De nummers zijn gebaseerd op teksten van Esther Hesseling, de moeder van Jan. En wie er aan mee hebben gewerkt, onder andere Henry Gerrits, Flora de Geus en Dirk Balthaus. Dan hebben we Stay van de Amerikaanse keyboardist, songwriter en producer David Garfield. Hij werkt onder andere met Smokey Robinson, Cher, Larry Carlton en nog veel meer. Dan horen we ook de gitarist George Benson, saxofonist David Sanborn en drummer Moon Calhoun. Bring It In van de Amerikaanse gitarist Richard Smith. Ja, die komt elk jaar wel naar Nederland toe. Dit is de 13e solo-opname en hij heeft al 3 hitsingles. En we beginnen zo met Tristan. Met het nummer Vroe Vroe is geschreven voor Ruud en Dof, de ouders van Sebastian Cornelissen. En Vroe Vroe zijn koekjes, is altijd lekker. 10 mei presenteert Tristan hun nieuwste album Vroe Vroe in de Vorstin in Utrecht. Nee, het is in Hilversum, dacht ik. En het is alweer het 8e studioalbum. Vroe Vroe, Tristan. Hi, this is Richard Smith for Jazz Meeting. I'll make it somehow, some way. Though why. I feel like someone's watching what I say. A simple conversation hides the mess of doubt I deal with every day. But starting now, I think I've got some things I wanna say. I'm gonna take a chance and play the game. An opportunity I know never comes without a certain fear. A little stress is part of growth, but I can't even speak as it draws near. Well, here it goes. I think I've got some things I want to do. I'll do it scared, play my hand. It's true that common ground is hard to find, and loneliness will always have a way. But I can't stop now. Don't cross the line. You don't have the time just to make it by and maybe lose. The devil's in the path to choose. All right, don't stop the climb. Ooh, you've got the time. We know fortune favors those who know. There's nothing much to lose. Another monster in my head. It doesn't seem to care for peace of mind. My heart rate's up, my sweat is cold. I've got to get a hold of where I am. Right here and now, I thought I had this whole thing all worked out. Uncertainty without a doubt. Common ground is hard to find, and loneliness will always have a way. But I can't stop now. Don't cross the line. Devil's in the path to choose. All right, don't stop the climb. Ooh, you've got the time. We know fortune favors those who know. There's nothing much to lose. Thank you. Inclined van Peter Fernandez. Ons laatste nummer van dit uurtje Jazz Meeting is van George Benson, de Amerikaanse gitarist. En het bekende nummer, beroemde nummer On Broadway. Daarvoor Divas, dat is een groep 1997 opgericht door Phil Baumgartner in Heidelberg. Leden zijn Pat Appleton, Barbara Lahr, Carl Frierson en Olly Rubo. Samen met de Britse zanger Ola Onabule. En wij hebben hem mogen ontmoeten in 2023 bij Jazz & More. Het nummer heet Need to Be Strong en er staat op het album Jelly Banquet uit 2022. Ja, Mal Sanko heeft om de 6 weken of 2 maanden heeft hij wel een nieuw nummer. Dit nummer heet I Feel the Same. En in zijn album, dat is daar rekent Sanko af met trauma's uit het verleden en zingt hij over zijn toekomstdromen. Het maken van de songs was therapeutisch voor Sanko en geeft hem nieuwe kracht. Het hielp hem om zijn kwetsbaarheden te omarmen en zijn sterke kanten te vieren. En I Feel the Same staat dus op het album Let It Unfold uit 2024. Dan heb ik een nummer van mezelf, Tell Me, en daar speelt Karel Kraaienhof ook mee en dat is ontzettend mooi geworden. Dan hebben we It's You van de saxofonist David Sanborn. Het staat op het Voyeur. Het was het 6e studioalbum van de Amerikaanse saxofonist. Uitgebracht op het Warner Bros. Label in 1981. En we gaan zo luisteren naar Endless Horizons van Richard Hallebeek Project. Met toetsenist Matthijs Geerts. Bassist Rick van der Au en drummer Niels Volsko. Ik zou zeggen van heel veel luisterplezier en tot jazz. about me. Just like me, you bleed like I bleed, you cry just like I cry, you hurt just like I hurt, and you love just like I love. I ain't no different than you. Dream like I dream. I feel the same. They say that I won't.